Én vagyok a tudomásan nyarodó. Rosszul látotta a helyzetet. Megint azt mondtam. Tönkre tesznek. Rott is férgek. Megmutassák, hogy azt hiszik a bolondok, hogyha én elhagyom őket, hogy minden meg, hogy is hívják, jobb lesz nekük. Mert a munkásánál nem fog akkor se beszélni. Attila! Gyere már! Nincsen szignált! Mi a faszom ilyen büdös? Te valamit gyújtottál, fia! Jaj, hát nyitva van az azzal! Hiszen akkor... Te gyújtottál be, nem? Akkor nyomom a műbe. Tudnál, én meg ott aztán nyíltem hirdetet. Miről nézni interneten is? Na jó, ami én nem ott áll, hogy most ki. Miről nézni itt kint? Máshol van? Hát keresi! Nem vagyok rohadék. Megyek végtére. már bírod így, de így kívül. És kajna attól nézd a Dunát. De van, de nem HB TV készféke, nem képes. A kajna hát a tévéje még képes, arra ki fogom próbálni valamelyik nap. Kíváncsi, hogy mire képes a tévé. Azokat bírod visszanézni? Itt héverek vannak. El is van sorozva a sajta. Akkor akarod nézni? Kifel vagy kiülni? Itt is modulál, hát ami baj van. Itt tehát el lehet nézni. Thank you. Thank you.

Thank you.

Köszönöm.